بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، leo tukamilisha mlango maliyatu fi dhabihi lighairillah, mlango uliokuja kuelezea na kukemea masala au vitu vinavyochinjwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya leo ni hadithi iliyokuja kutoka kwa Tariq bin Shihab radiyallahu anhu. Na Tariq huyu jina lake anaitwa Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi Abu Abdullah. Araa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa lam yasma' minhu, alimwona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakini hajasikia chochote kutoka kwake. Tuufia radhiyallahu anhu sanata 83, alikufa mwaka 83 hijria. Bas Tariq bin Shihab huyu aelezea asema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sala na salamu zimwendee alisema, dakhala aljannata rajulun fi dhubabi, kuna mtu aliingia peponi kwa sababu ya nzi. Nzi mwamjua? Fi dhubabi, bisababi dhubabi, kwa sababu ya nzi. Yani katika nyumati zilizopita huko ima wana wa Israeli na mfano wa vitu kama hivyo, huko nyuma Mtume yuwaelezea kuna mtu aliingia peponi kwa sababu ya nzi. Kisha akasema, wadakhala an-nar rajulun fi dhubabin, na kuna mtu mwingine akaingia motoni kwa sababu ya nzi. Qalu, masahaba wakasema, muuliza Mtume alayhi salatu wassalam, wa kaifa dhalika ya Rasulullah, sasa hilo lilikuwaje wewe Mtume wa Allah, kwamba mwingine aingie peponi kwa sababu ya nzi na huyu mwingine naye aingie motoni kwa sababu ya nzi, ilikuwaje? Tuelezee. Qal, tumekasema, marra rajulani, walipita watu wawili, ala qaumin lahum sanam, walipita kwenye watu ambao wana sanamu lao, ima ni kwenye kijiji, ima ni kwenye njia au mfano wa vitu kama hivyo, lakini walifika mahala ambapo katika safari yao hiyo wakafika mahala uwezi kuruhusiwa kupita mahala hapo mpaka uchukue kitu chochote kile ukichinje kwa ajili ya hilo sanamu, ndipo uruhusiwe kupita. Kala marra rajulani ala qaumin lahu sanam, watu wawili walipita kwenye watu ambao wana sanamu lao ambalo la yajuzuhu ahadun, haruhusi kupita mmoja yoyote, hata yukarriba, hata yukarriba lahu shay, mpaka ajikurubishe kwenye hilo sanamu na chochote kile. Sanamu, alivyosema sanamu, wama nuhita ala sura, sanamu ni kitu kilichochongwa kwa sura fulani, bikhilafi alwathan, tofauti na الوثن فإن الوثن أعم من ذلك سبب أن الوثن لنينيا كلكو سنة الوثن لكلك نتعبدي وكستقوى الله سبحانه وتعالى ama sanam ni sanam ambalo linachongwa kwa sura fulani inawezekana likawa linaabudiwa au haliabudiwi kwa hivyo kila sanam wathan kila sanam ni nini ni wathan lakini sio kila wathan ni nini ni sanam fa'ala kulli hal bas mtume alayhi salatu wasalam aelezea hizi habari Mbama bwana hawa walikuwa hawaruhusi la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a haruhusi kupita ay la yataadda mmoja yote mpaka ajikurubishe kwa ile sanamu kwa kuchinja chochote kile faqalu li ahadihima wakasema kumwambia mmoja katika wale watu wawili qarrib maana yake ni kwamba chinja kitu hapa bwana jikurubisha na chochote kile kwa ile sanamu ili uruhusiwe upite qala laysa li 'indi shay'un uqarribu lakini mimi sina kitu chochote hapa cha kuweza kujikurubisha kwa ile sanamu nikachinja kwa ajili ya huu mzimu huu mimi nikapita sina qalu lahu wakasema kumwambia qarrib walau dhubaba wewe chinja tu jikurubishe kwa ile sanamu hata kama ni kumshika nzi ukamkata kichwa au ndio umechinja kwa ajili ya ile sanamu bora wewe uchinje kitu uwe umemtii huyu sanamu wetu huyu wewe chinja chochote kile chukua basi kama huna cha kuchinja huna kuku huna mbuzi huna kondoo basi chukua hata kama ni kijinzi kikamate kikate kichwa basi tosha ili mradi huo umechinjia hili sana faqarraba dubaba akachukua nzi akamkata kichwa akamchinja kwa ajili ya sana nzi mdudu fakhalla usabilahu wakamwachilia njia yake akapita sikachinjia sanamu ma fadakhala nar tumesema huyo mtu akaingia motoni kwa sababu ya kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hicho chenyewe kilichochinjwa. Kitu kidogo dhalili. Lakini yule bwana akaingia motoni kwa kuchinja nzi kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Sasa huyo kachinja nzi. Sikwambii wewe ambaye ulichinja mbuzi, ng'ombe, ukachinja kuku, bata. Na mfano wa mtu kama yeye. Mbuzi wengine wanachinja hata zaidi ya watano. Watu kila siku waenda kwa waganga. Watano bila kidogo. Sallallahu alaihi wasallam. Waqalu li akhar. Wakasema kumwambia yule mwingine yule mabwana. Karib. E bwana wewe. Jikurubishe kwa ile sanamu. Chinja kitu. Si ni wawili wale watu? Faqala. Yule bwana akasema ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla mimi kawaida yangu sikuwa yani nilivyo simchinjii yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala yani vichinjo vyangu na vichinja vyote sichinji kichinjo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala haridhii wala apendi na hiki kichinjo chenu hiki mnachoniambia nichinjie sanamu hata kama ni kidogo namna gani Allah hakipendi maana ushirikina kwa mimi sichinji fadharabu unqahu wale jamaa wakakasirika wakampiga panga kwenye shingo yake yule bwana akafariki lakini mtume asema kafa muwahid amekufa ni mtu wa tauhidi fadakhala aljanna akaingia aliwasema qarrib ay qaddim shay'an lis-sanam taqarruban ilayhi tanguliza kitu chochote kwa ajili ya ile sanamu kwa ajili ya kujikurubisha na ile sanamu Yule wa kwanza alijaribu kuchinja kijinzi, alidharau, kwani si bora mpite tu? Na yeye anaonyesha kwamba wote walikuwa ni Waislamu. Kachukua kijinzi kakichinja kapita, fakhalla usabila aitaraku, wakamwacha kenda zake, kenda zake. Lakini kumbe kafanya dhambi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekasirika. Ikabidi mtu huyo awe ni mtu wa wapi? Motoni. Ama huyu mwingine akakataa, akasema siwezi kuchinjia sikuwa Allah chochote. Yani angalia, akakataa kuchinjia hata nzi, akakataa kumchinja. Wale jamaa wakasirika, fadharabu unuka, ai kataluhu, wakamuua. Lakini jaza yake Allah subhanahu wa ta'ala naikampeleka wapi? Peponi. Ndiyo Ibn Uthaymeen asema, yukhbiruna Rasulullah, mtume anatupatia habari hapa, anna rajulaini, kwamba kuna watu wawili, wala'allahuma min bani Israel, na uwele lezikana hawa ni katika wana wa Israel, marra bi unasi lahu sanam, walipita kwenye watu wana sanamu lao, fatalabu minhuma an yuqarriba, wakataka wale watu kwa hawa wana wawili hawa wajikurubishe kwa lile sanamu, lidhalika sanam, wajikurubishe kwa kuchinja kitu, walau shay'an qalila, atakama ni kitu kidogo. Faqaddama ahaduhuma dhubaba, mmoja kati ya wale watu wawili akachinja nzi. Fastawjaba lidhalika an-nar, ikamwajibikia huyo aliochinja kwa ajili ya sanamu, hata kama ni nzi, lakini ikawa ni wajibu kwake yeye kuingia katika moto. Wadakhalaha, na akauingia. Wamtana al-akhar, yule mwingine alipoambiwa chinja akakataa, liquwwati imanihi wa kamali tauhidihi, kwa nguvu ya imani yake alionayo na ukamilifu wa tauhidi alionayo kifuani. Fakataluhu fadakhala aljanna, wakamua akaingia katika pepo. Angalia namna gani tauhidi inavyofanya katika moyo wa Muislamu. Kuchinja kijinzi kashindwa. Na huo mfano ndio mfano wa mtu ambaye imani imekita kifuani mwake. Atakuchinja kijidude gani, kijidubwasha gani, kwa ajili ya kumkosea Allah akawa akafanya ushirikina hata kidogo? Aliyeshiba tauhidi hawezi kulifanya hili, kwa sababu anajua naweza nikafanya hivi nikawa ndio sababu ya mimi kuingia motoni milele. Maana Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah asamehe mwenye kumshirikisha, lakini anaweza samehe makosa mengine yasiyokuwa shirki kwa atakayetaka kumsamehe. Kwa tumeona idhamu shirki wa in kana qalila, ni ukubwa ulioje wa ushirikina. Hata kama ni shirki dogo, hata kama ni kitu kidogo, usidharau maadamu ni shirki, wachana na hiyo habari. Chana naye. Thania anna aljannata wan nara mawjudatani, pepo na moto ni vitu vipo tayari. Namba tatu, anna almaqsud al-a'zam, maksudio makubwa kabisa, amalu alqalbi, ni matendo ya moyo ndio yanozingatiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata inda abadat al-awthan, mpaka kwa wale wenye kuabudu masanamu, kinachozingatiwa ni matendo ya moyo. Lakini pia qurbul jannati wan nar min al-insan, tunaona kumbe moto na pepo kwa mwanadamu ni vitu viko karibu sana. Muda wote unapojikuta umefanya jambo limekuingiza motoni, ala tul. Atahadhiru min adh-dhunubi, lazima watu wawe na tahadhari na madhambi. Wa in kanat saghira fil hisban, hata kama katika hesabu yako unaona ah, dhambi dogo tu hili, lakini maadamu ni dhambi watakikana uwe na hofu. Bayanu sa'ati maghfirati Allahi wa shiddati uqubati, tumeona upana, ubainifu wa upana wa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ugumu na shida ya kuadhibu kwake akikupata na kuadhibu wala hajaji. Anna al-a'mala bil khawatim, lakini pia tumeona matendo huzingatiwa ule mwisho wake. Omba sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe mwisho mwema. lakini ukiishiliza vibaya katika maisha yako kuna hatari ya kuguswa na moto wa jahannam. Katika munasaba tul hadithi lilbab, hadithi inasema vipi na mlango wetu tulionao, sema haythu dalla al hadith, ni vile hadithi ilivyoelekeza ala tahrimi dhabh lighairi llah, kwamba ni haramu kumchinjia sifu wa Allah, ala sabili taqarrubi wa ta'dhim, kwa njia ya kujikurubisha na kumtukuza, fayakunu dhabhu ibada, hivyo inakuwa kuchinja ni ibada, wa sarfu al ibadati lighairi llah shirkun, na kuelekeza ibada kwa sifu wa Allah ni ushirikina. Hivyo haijuzu kumchinjia shaitani mbuzi wala kuku wala kondoo wala bata wala chochote kile, au jini au kizimba au kaburi na mfano wa vitu kama hivyo. Mganga wa kienyeji anakuambia niletee mbuzi hapa, haijuzu kufanya hivyo, na uende ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika moto wa jahannam wala yaad billah. Na vitu hivyo hata vikipigiwa bismillah ni haramu kuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala kalitangaza wazi kwenye Qur'ani hilo, walmunkhanqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnatiha wama akala sab'u ha wama dhubiha lighairi llah, vyote hivyo ni haramu. Allah sema kataja vingi hapa, lakini mwisho akasema na kile kilichochinjiwa asiyekuwa Allah, wewe mchinjie shaitani, chinjia sijui nini, mzimu sijui ndo nini, vyote, lakini ujui hata ukipiga bismillah kwenye hicho unachokichinja ni haramu, haijuzu. Maana Allah subhanahu wa ta'ala katangaza wazi katika Qur'ani habari hizo. Kuna mlahadha qala hadha alhadith la yu'arid qawlahu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hadithi hii hapa bwana wanaambiwa wachinje, hata kama ni nzi wakachinja, mmoja akiingia peponi mmoja motoni, haina mgongano na ile hadithi ya Usama bin Zaidi ya Ammar bin Yasir, ambaye alilazimishwa ni makafiri atamke neno baya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa aseme u'udu hubal, hubal ndio yuko juu, ni Mungu wa kisalamu. Ammar bin Yasir ikabidi aseme, kwa sababu kaona mzee wake kafa yule pale, mama yake naye kafa yule pale, afatwa yeye amalizwe. Ikabidi Ammar bin Yasir atamke neno baya kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagagamizwa. Allah subhanahu wa ta'ala baada zake kazizungumza, ma illa an tattaqu minhum tuqa, man yakfur billah, mwenye kumkufuru Allah basi huyo ni kafiri, illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman, sipokuwa yule aliyechezwa nguvu na moyo wake umetulizana katika iman. Lakini hawa mabwana hapa wawili tunawazungumza hawa, kwani wamechezwa nguvu? Hajachezwa nguvu. Liana Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi hadha alhadith faqarraba dhubaba, akajikurubisha kwa sanamu na akapenda akajikurubisha kwenye sanamu, wa taqarrubu yadullu ala ridahu, kule kujikurubisha kunaonyesha kama kafanya nini, karibia bihadha al-amal wa yashrah qalbi lahu, na moyo wake kaukunjua kwa ajili hicho kitu. Sija bodogo ili kuchinja mwenyewe huyo kapita. Lakini yule mwingine alivyoona ugumu wa hilo jambo, baada labda kama atakufa, akaona fadhali niache basi, kama kuuawa ni uawe, kama kufa nife, lakini nisifanye jambo hili kwa sababu kuna hatari ya kuingia katika moto wa jahannam. Na hii ni kuonyesha jamani, watu hamtakikani muwe na kupuuzia vitu hata kama ni vijidogodogo. Shirki hata kama ni ndogo usiidharau. Inawezekana wewe ukaingia motoni kwa sababu ya hilo hilo jambo dogo. Leo hii watu wanafanya mambo makubwa, sisemi hayo madogo, makubwa makubwa, watu wanafanya vituko virozo sasa vya kishirikina, lakini watu wale hawajali. Nasalullah tabaraka wa taala an yahdiya dhalatal muslimina wal mu'minin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.